Ibang iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kaya ang umiwas pa sa nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya. Hanggang kailan ko pa madadala?